Paranoia, so mahala kasha. Paranoia, shedim ba megara. יש לי פלדלת גם בשירותים, אני נועלת קופסה של גפרורים, שומעת שקט וזה מפחיד נורא, ישר בודקת אם זה מהשכנה. בטח בצדה לא מהססת, קוראת למשטרה. שכפ"ץ לובשת, היום זה באופנה. מתחת למיטה יש בוודאי מפלצת, פלצת ירוקה, את מי היא מחפשת? לעשות מקלט